Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten sygnał sprawia trochę, no, nie powiem kłopotu, ale na pewno zastanawia stałych słuchaczy nocną porą, czy to trójkowo-osobowy, czy osobliwości muzyczne. W związku z tym od razu, ucinając te dywagacje, powiem, że trójkowo-osobowo od jakiegoś czasu utknął na małej statyce osobliwości i ani drgnie. W zeszłym tygodniu wiało Ksawery, a ja byłem w trakcie bardzo ciekawej lektury. Nadrabiałem zaległości klasyka klasyki i wydawało mi się, że nawet książka, której byłem już na końcu tej lektury, w jakiś sposób koresponduje z wydarzeniami za oknem, ale Ksawery powiał, a teraz nadciąga Ofelia. Na razie jest nad Atlantykiem, później pojawi się w Portugalii i w Hiszpanii, a później skręci do Szkocji i Irlandii, a tymczasem dobre wiatry przywiały Łukasza z Irlandii właśnie. Dobry wieczór, czy dzień dobry, ciężko chyba o tej godzinie powiedzieć, tak naprawdę. Stali słuchacze zapewne kojarzą miłośnika muzyki ciekawej z Zielonej Wyspy, z Irlandii Południowej, bo mamy też słuchacza, czy mieliśmy słuchacza o tym samym imieniu, Łukasza, z Irlandii Północnej. I dzisiaj, od razu to powiem, Łukasz przyjechał z walizką pełną płyt swoich ulubionych i w związku z tym, a już na dobry początek, zaczynamy. Tak, i zaczniemy od utworu Kinga Diamonda, Tea. Jak powiedziałem wcześniej, pora taka, że nie wiadomo, czy to na herbatę, czy na kawę. Pozwólmy się zabrać królowi na herbatę. We'll be right back. A jeśli chodzi o pocztę, zapomniałem o stałym elemencie naszego spotkania, o możliwości kontaktu z współredaktorem i z gościem. Można łatwo napisać do nas. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można również nas odnaleźć na Facebooku, gdzie mamy całkiem sporą grupę wsparcia na profilu Osobliwości Muzyczne albo Trójkowy Osobowy. Peron do wyboru, a jeśli chodzi o pocztę, to już pan Zdzisław z Łodzi pyta. Witam nocnie. Czy gość przygotował jakieś rytmy słowiańskie? Co jest takiego pociągającego w Irlandii, czego nie ma w Polsce? To jest pytanie polityczne, na które nie zamierzamy odpowiedzieć i nie damy się sprowokować, ale rytmy słowiańskie będą, a jakże, i to naprawdę hardkorowe, bo już widzę okładkę, jeszcze będą pana, panie Zdzisławie, zęby bolały od tego, tak. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Mówiłem o lekturze. Tydzień temu czytałem klasyki. Nie podam na razie tytułu ani autora, ale powiem, że autor jest amerykańskim odpowiednikiem naszego Stefana Dardy. Nawet imię się zgadza. A książka ma tytuł, który w jakiś sposób koresponduje z naszą nocną porą. Książka dość gruba, w związku z tym pierwsze 400 stron przelecę opowiadając, bo bohaterem, gdy go spotykamy po raz pierwszy na podwórku małego domu w wiosce, jest mały chłopiec, zaledwie 6-letni, który bawi się żołnierzykami na podwórku. Na te żołnierzyki pada cień, chłopczyk podnosi wzrok i widzi nieznajomego, który okazuje się bardzo sympatyczny, i kilka stron dalej już w historii wpasowuje się jako miejscowy wielebny. Wielebny ma żonę, wspaniałą córeczkę. Jest kaznodzieją z powołania. Wszyscy go kochają za tę posługę, ale do czasu, bo żona i córka giną w idiotycznym wypadku drogowym i po jakimś czasie wielebny wygłasza kazanie, które w okolicy znane jest potem jako straszne kazanie. Nie jest to kazanie, a rozliczenie się w zasadzie wielebnego z Panem Bogiem, jako że Bóg cofnął kapłanowi łaskę wiary i w związku z tym, że kapłan zaczął powątpiewać, to eufemizm, nie trudno się domyślić, że stracił posadę. Tymczasem nasz bohater dorasta i gdy go spotykamy z lat parę, jest już gitarzystą, bo ma całkiem niezły talent do grania na gitarze rytmicznej. No a jak wiadomo, sex, drugs, rock and roll, zwłaszcza drugs, doprowadziły go na przepaść życiową. Budzi się w hotelu, jest bez grosza. W zasadzie już ostatnie stadium uzależnienia od narkotyków i gdy już nie ma dla niego ratunku, przekroczył dawno punkt, z którego już się nie wraca, nagle spotyka znowu wielebnego, który już nie jest wielebnym, a sztukmistrzem pokazującym niesamowite sztuczki na wiejskich jarmarkach. Przy czym tutaj muszę dodać, że oprócz tego powołania kapłańskiego, wielebny miał również duże, czy może nawet i większe, zainteresowanie elektrycznością. Rzecz dzieje się w latach 50., w związku z tym naprawianie, polepszanie odbioru telewizji na przykład, montowanie silniczka do postaci Jezusa, który przechodził po takiej szynie po wodzie, budząc zachwyt dzieci na lekcjach religii, albo uleczenie brata bohatera elektrycznym kocem z niemocy gardła. Takie rzeczy na początek, a później, gdy się spotkali raz jeszcze na tym jarmarku, wielebny robił portrety błyskawicą. Robiły niesamowite wrażenie, nie będę opowiadał jakie, w każdym razie do lektury odsyłam. I dzięki tym zainteresowaniom i eksperymentom wielebny, będę go cały czas tak nazywał, uleczył w w ciągu jednego seansu, krótkiego seansu naszego bohatera z głodu narkotycznego. O! Także już do końca życia nie miał potrzeby brać narkotyków. Ktoś powie cud, inni powiedzą nauka, medycyna. W każdym razie elektryczność. No i później Wielebny idzie w tę stronę i kolejny raz go widzimy w tej historii, ale już jako charyzmatycznego uzdrowiciela, który organizuje seanse i leczy z chorób, na które nie ma w zasadzie lekarstwa. W każdym razie uzdrowienia są rzadkie. No i w zasadzie można by było tutaj to streszczenie już skończyć. Bohater nasz w przedostatnim akordzie tej opowieści jedzie do Wielebnego, który już jest po dwóch wylewach, chory, ale chce jeszcze dokończyć i zrobić ostatni eksperyment. Nazwał to pracę z pacjentem Omega, czyli ostatnim pacjentem w swojej karierze. Całość będzie się rozgrywała w wykupionym przez Wielebnego ośrodku na górze. Ta góra jest o tyle ciekawa, że wbity w nią jest stalowy pręt, który przyciąga pioruny. O, i podczas burzy całość będzie się odbywała, ale to na razie za chwilkę. W sprawie burzy, huraganów i w ogóle takich kataklizmów naturalnych myślę, że książka jak najbardziej. I zaraz do niej powrócimy, ale patrzę jeszcze na Łukasza. Mamy teraz coś. Jakiś czas temu, przypominam sobie, kilka lat temu, kiedy zaczynałem słuchać audycji, redaktor wręcz zdeklarował, że kiedyś zrobimy audycję całą poświęconą Batoremu właśnie. Od tego zaczyna się przecież audycja, od prelud. I dzisiaj zrobimy taką namiastkę, powiedzmy. Mam płytę Cradle of Field, która jedna z płyt tego zespołu, w całości poświęcona Elżbiecie Batory. I teraz wysłuchajmy jednego z tych utworów. No to na dobry początek, a teraz przebudzenie Mary Fay. Od razu 13 rozdział, bo to chyba dzisiaj 13 odpukać. Piątek do tego. Do tego, tak. Mary Fay, trudno powiedzieć, że poznaliśmy, bo akurat umarła jakieś pół godziny przed rozpoczęciem naszego programu, ale była piękna. Śmierć usunęła wszystkie ślady wyryte przez chorobę, która zaatakowała jej mózg i zwrócona ku górze twarz o alabastrowej cerze kontrastującej z burzą bujnych, ciemnokasztanowych włosów była nieskazitelna jak kamea. Mary miała zamknięte oczy, grube rzęsy leżały jej na policzkach, wargi były lekko rozchylone. Leżała przykryta prześcieradłem do ramion ze splecionymi dłońmi na wierzchu. Jej włosy. Unieś jej włosy. Odwrócił się z wyrzutem do skulonej w kącie kobiety. Niech cię diabli, mówiłem, żeby je ściąć. Jenny nie odpowiedziała. Uniosłem włosy Mary Fay. Były miękkie i ciężkie, jak Bela jedwabiu. Zrozumiałem, dlaczego Jenny ich nie ścięła. Nie potrafiła się na to zdobyć. Jacobs, to jest nasz wielebny, nasunął ciężką metalową opaskę na czoło zmarłej, także mocno przylegała do zagłębień w skroniach. W porządku, powiedział, prostując się. Delikatnie ułożyłem głowę martwej kobiety z powrotem na poduszce i kiedy spojrzałem na te ciemne rzęsy muskające jej policzki, do głowy przyszła mi pocieszająca myśl. To się nie uda. Uzdrowienie to jedno. Wskrzeszenie człowieka, który już nie żyje od 15 minut. Nie, teraz już prawie pół godziny. To co innego. Rzecz po prostu niewykonalna. A nawet jeśli miliony voltów zawarte w uderzeniu pioruna rzeczywiście wywołają jakąś reakcję. Jeśli pod ich wpływem Mary Fay poruszy palcami albo odwróci głowę, będzie to znaczyło tyle, co drgnięcie nogi martwej żaby porażonej prądem z suchego ogniwa. To, co on właściwie miał nadzieję osiągnąć. Choćby jej mózg za życia był w pełni zdrowy, teraz i tak już rozkładałby się w czaszce. Śmierć mózgu jest nieodwracalna. Nawet ja to wiedziałem. Cofnąłem się o krok. Co teraz, Charlie? Czekamy, powiedział. Już niedługo. Poczekamy i my, ale patrzę na Łukasza. Przyznam się, że mam taki pewien nauk, od którego nie zamierzam się póki co leczyć. Namiętnie kupuję płyty. I jedna z płyt, którą nabyłem ostatnio, polski zespół, polska jakość, zespół Medebor, który niedawno obchodził 20-lecie istnienia. A przy okazji gitarzysta zespołu Maciek wczoraj, w zasadzie już teraz chyba przedwczoraj, miał urodziny, więc pozdrowienia dla zespołu i życzenia dla Maćka. To nie trzeba być Sherlockiem, żeby myśleć, że nie słucha nas dzisiaj. Dostał wiadomość ode mnie, że będzie. Dostałem w odpowiedzi kciuka, ale być może. Myślę, że artysta po urodzinach jest w stanie troszkę podobnym do Mary Fay. Także możemy mu wybaczyć. Usprawiedliwione. będziemy tak grali. Dobra muza pisze, oby tak dalej. To tak uważa Tadeusz z Wałbrzycha. Powiem, dziękujemy. Że to rodzinne strony twoje, Łukasz, ale dobrze, na razie porzuciliśmy Mary Fay w stanie cokolwiek zużytym. Gdzie urządzenie sterujące? Spytałem wielebnego, gdzie połączenie ze słupem na szczycie, tym słupem, gdzie jest wbity metalowy pręt. Spojrzał na mnie z pogardą. Nie da się sterować mocą, która kryje się za piorunem. Spaliłaby na węgiel nawet tytanową skrzynkę. Co do połączenia, to ty, Jimmy. Nawet teraz jeszcze się nie domyślasz, dlaczego tu jesteś? Myślałeś, że ściągnąłem cię po to, żebyś mi gotował? Jak już to powiedział, nie mogłem zrozumieć, czemu wcześniej tego nie dojrzałem. Tajemna elektryczność nigdy tak naprawdę nie opuściła ani mnie, ani moich uzdrowionych przez pastora, ani innych uzdrowionych przez pastora Daniego. Czasem spała jak choroba skrywająca się tak długo jak w mózgu Mary Fay. Czasem się budziła i zmuszała, żebyś jadł ziemię, sypał sobie sól do oczu, czy wieszał się na własnych spodniach. Ale aby otworzyć te małe drzwi, potrzebne były dwa klucze. Jednym z nich była Mary Fay, drugim byłem ja. Charlie, musisz to przerwać. A i chyba się nie zastosujemy do tej rady i ciągniemy dalej. Schyliłem się, żeby zerwać metalowy diadem z czoła Mary Fay. Jacobs objął mnie niedźwiedzim uściskiem i odciągnął od niej. Miał wychudłe ręce i powinienem był bez trudu się z nich wyrwać, ale nie mogłem. Trzymał mnie z całą mocą swej obsesji. Kiedy się szamotaliśmy w tym mrocznym pokoju, wiatr nagle przycichł. Ulewa zelżała przez okno, znów widziałem słup i stromyczki spływające bruzdami przecinającymi wypukłe granitowe czoło Skytop. Dzięki Bogu, pomyślałem, burza przechodzi. No ale okazuje się, że nie przeszła, tylko to było takie oko cyklonu. Chwila przerwy, a później jak już się pojawiła z powrotem, to powiało z prędkością huraganu. Zygzakowata gałąź ognia strzeliła z chmur w żelazny słup na Skytop, nadając mu niebieskawą barwę. Moją głowę wypełnił potężny chór wrzeszczących głosów i zrozumiałem, że to krzyczą wszyscy uzdrowieni przez Charlesa Jacobsa i sfotografowani jego aparatem do portretów błyskawicą. Nie tylko ci, którzy doznali skutków ubocznych. Wszyscy bez wyjątku. Tysiące ludzi. Gdyby ten wrzask potrwał choć 10 sekund, doprowadziłby mnie do obłędu. Kiedy jednak elektryczny ogień powlekający słup zniknął, pozostawiając w sobie matową wiśniową poświatę, jak na wyjętym z ognia żelazie do wypalania piętna, udręczone głosy ucichły. To zupełnie inaczej niż u nas, bo u nas udręczone głosy powracają. Patrzę na Łukasza i pytam, jakie? Mówiłem chwilę temu o tym, że kupuję te płyty namiętnie. Półka coraz krótsza, końca nie widać. I kupuję płyty, przyznam się, również czasem słuchając innych audycji. Jest audycja, którą słuchacze osobliwości znają, nasza zaprzyjaźniona audycja Kamila. I tam po raz pierwszy usłyszałem zespół Melancholy Cry. No i oczywiście nabyłem płytę i przywiozłem ze sobą. Thank you. labiryncie twoich snów porywa cię rwąca rzeka łez. Ukażesz swój kwiat gorący, gdzie w ofiarnym dymie długim sznurem postaci w biel przybranych jak żagle rozpięte drżały. Zbaczasz z drogi światła w czarne grzęzawisko. Wpatrzony w tajemne mrokiem ogrodu głębiny odchodzisz w mistycznym uniesieniu. Spętany sznurem cierpienia trzymasz cierń w swoich dłoniach i płaczesz. Tymczasem patrzę na pocztę. Faktycznie pierwszy był biskup Nikifor spod Pieklisk, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatora audycji, czyli dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej, wytrwałego pana redaktora, także dla wszystkich, którzy są obecni na słuchu. Takie rzeczy. Przypomnę, Wojciech Kropkosowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem.pl, a tymczasem u nas zagrzmiało i znowu rozpętała się ulewa, której towarzyszyło bębnienie gradu. O mój Boże, krzyknęła Jenny, o mój Boże, zobaczcie. Diadem na głowie Mary Fay świecił jasnym, pulsującym, zielonym blaskiem. Widziałem to nie tylko oczami, miałem ten obraz też w głębi mózgu, bo byłem połączeniem, przewodem, drzwiami w ścianie. Blask zaczął przygasać i wtedy w słup uderzył kolejny piorun. Chór znów się rozwrzeszczał. Tym razem zieleń na opasce przeszła wskrzącą się, oślepiającą biel. Zamknąłem oczy i przysłoniłem uszy rękami. Pod powiekami wciąż miałem powidok diademu, teraz rozjarzonego nieziemskim, błękitnym światłem. Wewnętrzne wrzaski ucichły. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że blask bijący z opaski przygasa. Jacobs wpatrywał się w martwą Mary Fay zafascynowanym wzrokiem. Ślina kapała z zastygłej strony jego ust. Grat ostatni raz wściekle zadudnił i dał za wygraną. Deszcz zaczął słabnąć. Błyskawica przecięła niebo nad drzewami na Skytop, ale burza już się oddalała na wschód. Jenny uciekła z pokoju, zostawiając otwarte drzwi. O, a Jacobs na to nie zważał. Nachylił się nad zmarłą, która leżała z zamkniętymi oczami, czarnymi jak sadza, rzęsami na policzkach. Diadem był już tylko martwym metalowym paseczkiem. W ciemnym pokoju nawet nie połyskiwał. Jeżeli poparzył czoło Mary Fay, zasłaniał wszystkie tego ślady. Nie sądziłem jednak, żeby tak się stało. Poczułbym swąd spaleniznę. Obudź się, powiedział Jacobs. Nie było reakcji. Zaczął krzyczeć, obudź się. Potrząsnął jej ramieniem, zrazu delikatnie, potem mocniej. Obudź się do cholery, obudź się. Przy każdym potrząśnięciu głowa latała jej z boku na bok, jakby na znak przeczenia. Obudź się, suka, obudź się. Jeszcze trochę, a zrzuciłby ją z łóżka na podłogę. Takiej profanacji nie mógłbym znieść. Złapałem go za prawe ramię i ociągnąłem. Zatoczyliśmy się do tyłu w nieziemskim tańcu i wpadliśmy na komodę. Odwrócił się do mnie z twarzą dziką z wściekłości. Puść mnie! Ocaliłem twoje żałosne, nic niewarte życie i żądam, abyś... Wtedy coś się stało. Ale co się stało, to... Zobaczymy za chwilę, a tymczasem wszystkim tym, których już zaczyna sen morzyć, mówimy obudź się i patrzymy na Łukasza. Cóż przygotował? Ach nie, nie Łukasz, tylko ja. No właśnie, bo od jakiegoś czasu cały czas jeszcze przeżywam to, że dostaliśmy się na mundial. Rzadko kiedy Polacy tak się cieszą, że jadą do Rosji, ale numer 9, jak Lewandowski, na płycie Metaloa i tradycyjnie, jak mówimy o futbolu, musi pojawić się ten wątek. Patrzę na Łukasza, no prawie już Irlandczyka i z przekąsem pytam, a jak Irlandia? Jeśli chodzi o mistrzostwa, tak? Tak, w kontekście mistrzostw. No, wygrali ostatni mecz z Walią na wyjeździe 1-0. Cieszyli się tam bardzo z tego, chociaż to tylko dało im prawo gry w barażach, czyli w tych play-offach, jak oni to nazywają. Nie wiem, bo nie znam szczegółów, kiedy jest losowanie, przyznam się, tych barażowych spotkań, z kim oni tam będą grać. Natomiast oni zawsze powtarzają, ponieważ no, prawda jest taka, że ostatnie te wielkie imprezy, na które się dostawali, zawsze na tych imprezach kończyli na ostatnim miejscu tak naprawdę, jako przeważnie najgorszy zespół. Ale dla nich najważniejsze jest to tak naprawdę, i tacy są Irlandczycy, że oni jadą się bawić. I to mieliśmy przykład przecież tego w czasie Euro w Polsce. Jak oni tutaj to przeżywali. Jak się bawili, jak się cieszyli, mimo tego, że ich zespół tak naprawdę tutaj pokazał się z jak najgorszej strony, ale kibice z jak najlepszej. Ale gdy mówimy o sporcie, to mi przypomina, że w niedzielę startuje w zawodach kolejnych z cyklu Grand Prix Polski w Szermierce Weteranów i walka o ostatnie miejsce jest naprawdę zacięta i biorę w niej udział. Także rozumiem Irlandczyków i ich fanów. I wiem, co w sporcie jest najważniejsze. Jeżeli ktoś jeszcze nie wpadł na zajęcia szermierki dla osób w słusznym wieku, proszę się rozglądać. Na pewno w wielu miastach są sekcje. Jest to naprawdę nieziemska przygoda, a atmosfera na zawodach naprawdę wyśmienita, jak w klubie dla brytyjskich czy tam angielskich dżentelmenów w XIX wieku. Polecam. A patrzę również na naszą pocztę. Stefan z Mielca, czasami także osobliwy. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić kierownika pociągu, panią maszynistkę, czyli panią Grażynę dzisiaj, oso słuchaczy oraz tych biedaków, którzy osobowego nie słuchają. Tydzień temu miałem przez moment wrażenie, że słucham doktora Wilczura, jego strefy, a czy angolski język w jednej z piosenek wyprowadził mnie z błędu. Zresztą doktor wymięka, a półredaktor nie. Redaktor De Blesem zapodał w środę fragmenty muzyki ze spektaklu Ondraszek, Pan Łysej Góry. Klimat wybitnie folkowy i wbiły mnie w fotel. Może by tak pociągnąć temat. Poza tym liczę na jakąś bardziej współczesną czytankę. Drumle, skrzypce, piszczałki, flety i inne instrumenty oraz które z folkiem się kojarzą. No i Finów, którzy może zastąpią zmęczonych Duńczyków. Liczę także na Antoniego oraz kolejną porcję folkowej wiedzy, bo wiedzą dzięki się godzi. Pozdrawiam niezmiennie gorąco. Stefan Mielec, czasami także osobliwy. Patrzę, Finów mam w zasadzie, Łysą Górę mam, a Ondraszek był jakiej? Tak, Pan Łysej Góry. Czyli moglibyśmy w zasadzie temat pociągnąć. Ale patrzę na Łukasza, bo dzisiaj to on rządzi naszym kufertiem z muzyką. Jeden z zespołów, w sumie płyta zespołu, moja ulubiona chyba ostatnio, zresztą nie tylko moja, bo my jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj, że tutaj cichutko koło nas siedzi moja narzeczona Jarmila. I tak jak płyty kupuję ja, płyty do audycji wybierałem ja, to już utwory z tych płyt pomagała wybierać również ona. Więc teraz posłuchajmy Rotting Christ. Oh. No właśnie, a my tymczasem porzuciliśmy naszą Mary Fay. Serce nie bije, powiedział wielebny, a mimo to ona żyje. Żyje. Nie, pomyślałem, czeka, ale oczekiwanie już prawie dobiegło końca. Jacobs odwrócił się z powrotem do niej i opuścił w połowie zastygłą twarz na centymetry od jej martwego oblicza. Kochanek pochylony nad swoją lubą. Mary, Mary Fay, wróć do nas, wróć i powiedz nam, gdzie byłaś. Trudno mi myśleć o tym, co stało się potem. A co dopiero o tym pisać, ale muszę to zrobić, choćby po to, żeby przestrzec innych, którym chodzą po głowie podobne eksperymenty z piekła rodem. Może po przeczytaniu tych słów je zarzucą. Otworzyła oczy. Mary Fay otworzyła oczy, ale nie były to już oczy ludzkie. Piorun roztrzaskał zamek w drzwiach, które miały na zawsze pozostać zamknięte i przeszła przez nie matka. Matka pisana z dużej litery i któż jest tą matką? O tym przyjdzie nam się jeszcze dowiedzieć. Ale patrzę znowu na naszego gościa z wyczekiwaniem. Mieliśmy dwa sygnały od słuchaczy już tej nocy o jakieś rytmy, muzykę słowiańską. Może zaskoczymy, ale zobaczmy, jaka będzie reakcja. Posłuchajmy czegoś po polsku. Posła dziwka w las po wodę. Posła dziwka w las po wodę. Zastąpił jej Pan Bóg drogę. Zastąpił jej Pan Bóg drogę. Dziwko, dziwko, daj ty wody. Dziwko, dziwko, daj ty wody, umyć panu ręce, nogi, umyć panu ręce, nogi. Kiej ta woda jest nieczysto, kiej ta woda jest nieczysto, napadało prochu liścia. Napadało prochu liścia. I tyś dziwko nie czyściej so. I tyś dziwko nie czyściej so. Jak ta woda najładniej so. Jak ta woda najładniej so. Trojeś dziadek porodziła. Trojeś dziadek porodziła. I w tej wodzie potopiła, i w tej wodzie potopiła. Idź ty dziwko do kościoła.